noapte de noapte, vreau să beau, să fac de toate. Cheltuiesc banii cu fete, pachete, pachete, băutură și femei, le plătesc din banii mei. Îmi vin banii permanent, parcă am abonament. Peste tot unde mă duc sunt tare, cheltui banii și mă simt perfect. Mâine banii vin la mine iară, parcă sunt magnet. Peste tot unde mă duc sunt tare, cheltui banii și mă simt perfect. Mâine banii vin la mine iară, parcă sunt magnet. Magnet.